гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў прастай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Місія назіральнікаў АБСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмай. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі. Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслаў Багданкевіч, Аляксандр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаева – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчыя гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станіслаў Багданкевіч. Парламенцкі выбары власцю Цэнтра ізбялкому і акружной камісіі превращены ў фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центра избиркома принять заказ. Сітуацыю з улёткамі Станіслаў Богданкевіч ацаніў як беззаконне. Таксама ён нагадаў пра адмову ўладаў уключыць у склад выбарчых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі, што, на ягоную думку, сведчыць пра падрыхтоўку да фальсіфікацыі выбараў. Гэта не байкот, гэта пратэст. Так ахарактарызаваў падзею старшыня АГП Анатоль Лябедзька. Пры гэтым ён заклікаў іншых кандыдатаў ад партыі і апазіцыйнай кааліцыі працягваць удзел у кампаніі. Гэта не рэакцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта рэакцыя канкрэтных кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія трапілі ў канкрэтную сітуацыю. Таму ні Людмілі Грознова, якая надрукавала прадукцыю, ні Гарбачову, ні Ярославу Романчуку мы такіх рэкамендацый на зняццё не давалі і, наадварот, заахвочваем, каб яны выканалі нашы абавязкі ў рамках кааліцыі і прайшлі гэты шлях настолькі далёка, наскольки можна прайсці. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька таксама дагэтуль не мае агітацыйнай прадукцыі, але вырашана, што ён працягне ўдзел у выбарчай кампаніі, бо на ім ляжаць асаблівыя абавязкі, як на сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Округа, по якой я иду, там, в принципе, может быть недрэнным полигоном, как мы продемонстрировали, что эти выборы не сапраўдныя, не могут быть легитимными и что там есть фальсификация. Тым часам Менская гарадская арганізацыя партыі БНФ сёння ўхваліла рашэнне ў падтрымку зняцця ўсіх кандыдатаў ад партыі 23 верасня за выключэннем кобрынскага актывіста партыі Алеся Меха. Адзін з кандыдатаў ад БНФ Станіслаў Суднік з Ліды ўжо выканаў рашэнне свайму партыі і зняўся з выбарчай гонкі. 21 верасня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў будзе разглядаць праблемы далейшага ўдзелу апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Паводле Анатоля Лябедзькі, увага будзе сфокусаваная на кантролі за выбарчым працэсам і прад'яўленні доказаў фальсіфікацыяў. Кіраўнік гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Істомін падтрымлівае рашэнне калегаў па партыі з Менску Ганны Ягоравай, Валянціны Палевіковай, Аляксандра Дабравольскага, Станіслава Богданкевіча і Кацярыны Маласаевай адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах. У той жа час Юрый Істомін заяўляе, што на Гарадзеншчыне сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі працягваюць удзел у выбарчай кампаніі. Я подтримливаю наших кандидатов, які знялися у Менску, тому що у тих умовах, які склалися на їх кампанії, а менавіта то, що мені зараз не друкували продукцію агітаційною, то я підтримую їх рішення. Коли б у нас, наприклад, наші кандидати так само не друкували, ми так само прийняли рішення зняти кандидатів. Але хочу підкреслити, що це рішення індивідуальне, кожен кандидат як приймає його сам. Партійне рішення по цьому керунку як би не було. Тому ось ми йдемо далі, ми йдемо до кінця. Юрый Істомін з Горадні. Сёння Магілёўская рэгіянальная кааліцыя дэмсілаў яшчэ раз пацвердзіла, што кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад АДС працягваюць удзельнічаць у выбарах. Гэты своеасаблівы адказ на рашэнне менскіх кандыдатаў АГП зняцца з выбараў нам пракаментаваў журналіст і грамадскі актывіст Эдуард Брокараў. Гэта самая зручная рэч прыгожа выйсці з працэсу. Людзі, дзе ёсць каманды, якія хочуць працаваць, яны будуць працаваць да канца. Напрыклад, мяне вельмі ўразіў Лябедзька, што ўсё ж такі ён вырашыў ісці да канца. Я лічу, гэта правільнае рашэнне. Але, на жаль, у нашых партыяў зараз няма такога колькасці структураў і такой колькасці людзей, каб яны маглі эфектыўна арганізаваць байкот. Бо байкот – гэта вялікі кавалак працы. А легче на диван і плеваць у потолок і казаць, што я байкатую, ну, гэта самае простае, але гэта неэфектыўнае. Эдуард Брокараў з Магілёўшчыны. Гэтыя ды іншыя матэрыялы вы можаце прачытаць на сайце Свабоды па адрасе свабода.орг. І на нашым сайце ўжо разгарылася дыскусія чытачоў. Працытую толькі адзін каментар наведніка, які падпісаўся Фрабел. Цытую, «Солідарны байкот так званых выбараў усімі дэмакратычнымі сіламі і ўсімі беларусамі. Гэта не толькі байкот гэтай кампаніі, але ўсеагульны недавер дыктатару. Гэта упэўненасць, што выбары не прызнае свет. Вось чаго баіцца Лукашэнка. Так і трэба біць у тое месца. А вось параўнайце пазіцыю. Брокараў, легчы на канапу і казаць пра байкот, гэта самае простае. Ці Істомін, гэта рашэнне індывідуальнае. Для Брокарава тлумачу, не трэба класціся на канапу, а працягваць працу працу сярод людзей і даводзіць маю думку наконт байкоту. Для Істоміна тлумачу, не можа быць зараз індывідуальных рашэнняў, калі лёс бацькаўшчыны вырашаецца, асабістыя інтарэсы потым вырашыце, а зараз сумесны адзіны салідарны байкот. Зразумелі, піша наведнік сайту з мянушкай Фрабел. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вы пазнаёміцеся ў начной свабодзе. А я нагадаю, што выказваць свае меркаванні вы можаце таксама і па тэлефоне. Звонки на свободу. Мое такое меркование. Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-3952. Па гэтым нумары, а таксама на сайце свабода.орг вы можаце задаць свае пытанні і Аляксандру Казуліну. Плануецца, што заўтра ён адкажа на пытанні слухачоў свабоды. Нагадаю, былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сёння місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі, распаўсюдзіла прамежкавую справаздачу аб выніках назірання за выбарчай кампаніяй. У справаздачы паведамляецца, што місія дагэтуль не атрымала гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі будуць мець магчымасць ажыццяўляць паўнавартасны кантроль за падлікам галасоў. Тэму працягвае Уладзімір Глот. У справаздачы бюро звяртаецца ўвагу на тое, што падчас выбараў у палату прадстаўнікоў існуе магчымасць шматразовага галасавання адных і тых жа грамадзянаў. Прынамсі, напісана так. У Беларусі спісы выбарцаў складаюцца па кожным выбарчым участку, пры гэтым цэнтралізаванага альбо зводнага спісу не існуе. Адсутнасць цэнтралізаваных дадзеных у ліку выбарцаў на агульнанацыянальным альбо круговым роўні азначае фактычную немагчымасць перакрыжаванай праверкі імёнаў, якія могуць паўтарацца. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер цалкам падзяляе такія высновы. На сённяшні дзень выбаршчык, які прапісаны ў адным месцы, пражывае ў іншым месцы, можа галасаваць і ў тым, і ў іншым месцы абсалютна спакойна. Выбарчыя камісіі могуць абсалютна спакойна ўносіць любых людзей у спісы альбо выкрэсліваць любых людзей у спісы, і даведацца пра гэта будзе абсалютна немагчыма. Калі патрэбна, пэўную частку людзей проста ўключаюць абсалютна фармальна ў спісы. Яны могуць прыйсці і прагаласаваць. Калі не патрэбна, вялікую частку людзей можна выключыць спісаў. Калі хто-небудзь іх прыйдзе галасаваць, ну, ўключыць яго дадаткова гэты спіс. Ну, памыліліся, не ўключылі. Тая сістэма, якая ёсць на сённяшні дзень, робіць магчыма маніпуляваць спіскамі выбаршчыкаў вельмі істотна. Для таго, каб не было маніпуляцыі, патрэбна рабіць тое ж, што робіцца ў іншых краінах. Гэта дзяржаўны рэестр выбаршчыкаў. Назіральнікі бюро звяртаюць увагу на тое, што ў многіх участковых камісіях задзейнічаны прадстаўнікі адной і той жа арганізацыі альбо установы. А гэта, як напісана ў справаздачы, можа стварыць паміж сябрамі камісіі дачыненне іерархічнай падначаленасці. Сябра цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Рамановскі так каментуе гэту выснову. У меня на собственном участке, я вчера сходил, полностью хлебозавод управляет во главе замдиректора по маркетингу. Я сразу говорю себе, это я на своем собственном участке, а не как член избирательной комиссии. Я точно знаю, что корпоративный интерес существует, но он может действовать и здесь. И вот в таких условиях, собственно, порождается система. Отказаны за сувязи с медыями у складе миссии бюро Иван Гадарски на просьбу прокомментовать справоздачу отказал так. Толькі амбасадар, наш кіраўнік, можа выступаць ад імя місіі. Калі вы хочаце нейкіх каментароў, мы можам паспрабаваць арганізаваць сустрэчу з ім. Але ён цяпер страшэнна заняты, і яму нялёгка знайсці нейкі час для інтэрв'ю медыя. Старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай і сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка сёння цягам усяго дня ў Менску няма. А іншыя супрацоўнікі камісіі кажуць, што не маюць права каментаваць справаздачу для медыяў. У чацвер Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю для заходняй прэсы прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі. Лукашэнка падкрэсліў, што хоча Захад таго альбо не, новы парламент будзе абраны. Але адначасова ён дадаў, мы хочам, каб вы нас успрынялі і прызналі нашыя выбары. У сённяшняй экспертызе вы пачуеце каментары аналітыкаў на гэтую тэму. Які галоўны сэнс паслання беларускага лідара еўрапейскай грамадскасці? Чаму Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад еўразвязу прызнаць выбары? Чаму Лукашэнка фактычна заклікае Захад абараніць Беларусь ад Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолаг Алесь Лагінец. Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў БСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску у гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Жэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. Выслухайце радыё «Свабода». У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. А ў Віцебску ў гонар да жынак назвалі гарэлку. З новай этыкеткай да жынкі 2008 пачаў выпускаць ужо вядомую гарэлку «Віцебскі лікёра-гарэлачны завод». Імя «Свята хлебаробаў» часова нададзена гарэлцы «Северная губерния», што ўжо не першы год лідыруе па аб'ёмах продажу сярод прадукцыі прадпрыемства. А што адбываецца сёння ў Воршы? Рэпартаж. Святкаванне ў Воршы будзе працягвацца 2 дні. А таму імпрэза сама сабой падзялілася на 2 этапы. Сёння ў горадзе адбываюцца масавыя гулянні з продажам спіртовых напояў на вуліцы. А заўтра ўжо чакаюць Александра Лукашэнку. Госці фестывалю ўжо з'ехаліся ў горад. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім парку сёння ўшанавалі работнікаў сельскай гаспадаркі, якія занялі 2-е і 3-е месцы ў сельскагаспадарчым спаборніцтве. Заўтра ўшануюць пераможцу. Напярэдадні з Воршы вывезлі ўсіх студэнтаў. У іхніх інтэрнатах размясцілі прыезджых. Навучэнцы ад пачатку навучальнага году працавалі на добраўпарадкаванні горада, а цяпер паехалі на вёску капаць бульбу. Школьнікаў таксама вызвалілі ад заняткаў. Яны мусілі вітаць работнікаў сельскай гаспадаркі з надзіманымі балёнікамі, але вучэбны дзень для іх перанесены на 11 кастрычніка. Гараджане і госці шпацыруюць па падноўленым горадзе. Сёлета на рэканструкцыю 629 аб'ектаў у сталіцы дажынак была выдаткавана рэкордная сума – 327 мільярдаў рублёў. Для параўнання, кошт леташняй падрыхтоўкі да дажынак у Бабруйску склаў 200 мільярдаў, раней у Рэчыцы 176 мільярдаў. Паводле падлікаў аршанскага праваабаронцы Алега Граблёўскага, на кожнага аршанца са 124 тысяч жыхароў такім чынам прыйшлося па 1200 даляраў бюджэтных грошай. І гэта не лічачы грошай, спагнаных з дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў. Людзі гэтым не задаволены. А яшчэ яны скардзяцца, што парадак і лоск наведзеныя толькі ў цэнтры, а за межамі цэнтральных вуліц яны жывуць цяпер як на будаўнічым сметніку. Шмат працы не дароблена, не ўсе грошы засвоеныя. У дварах ляжыць нескарыстаная тратуарная плітка, і яшчэ ў дзень сёння дафарбоўвалі сценкі і платы. Распавёў Алег Граблёўскі. Праз аршанскую газету і мясцовыя тэлебачанні паведамілі, што заўтра ў крамах будзе абмежаваны продаж спіртовых напояў. Таму сёння яшчэ да абеда ўсе вулічныя кропкі грамадскага харчавання былі запоўненыя аршанцамі, асабліва ўдзячнымі хлебаробам за гэтае свята. Менш за ўсё народу было ў гарадскім дзіцячым парку, які мусіў стацца ці не самым значным аб'ектам, адчыненым да сёлетніх дажынак, на будаўніцтва якога было выдаткавана 17 мільярдаў рублёў. Рэпартаж з Воршы. Выслухайце радыё «Свабода» адразу пасля абвесткі. Пагаворым пра тое, ці адаб'ецца зніжэння ўсясветных коштаў на нафту на цэнах на паліва. Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця. Так лічыць этнакультуролях Татьяна Володзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Атлантыда сёння пазней у нашай праграме. З 1 кастрычніка мыта на вываз сырой нафты з Расіі знізіцца на 113 даляраў за тону, стане 372 даляры замест 485. Такое рашэнне расійскага ўраду. Мыта на нафту для Беларусі складзе амаль 125 даляраў замест прагназаваных 163 за тону. Як паўплывае зніжэнне экспартных мытаў на эканоміку Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская. Эксперт у нафтагазавых пытаннях, аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак лічыць, што калі Расія так аператыўна і дынамічна будзе рэагаваць на змены коштаў на нафту, для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў будзе таксама лепей. Это просто ситуация, якая позволит Беларуси крышку танее куплять нафту у России. Кошту нафтопродуктов на сусветном рынку, и они так само падают. Конечно ж, белорусский бюджет так само не отрымает вот этих доходов от нафтопродуктов, а лишь все ж таки Беларусь купляя нафту значно танее, чем сусветный кошт. А лишь треба иметь на увазе, что пока что правила гульни на нафтовом рынку для нас вызначены только уключаючи 9-й год наступный. Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений, лечит, что робить некие прогнозы покуль заучасно. Неких подарчих развитий на сухую давать такой, что было рано, бо совсем не вызначенный тренд, что на нафту участвует, где они стабилизовались, где они будут далее расти. Бо покуль мы у снижения мыты маем только некое реагование на резкое изменившуюся конъюнктуру. Покуль это пожарные меры, а лишь не те кроки, с яких можно различивать дальнейшее функционирование. Так что тут либо за все почекать, и потом, коли этот тренд станут больше меньше устойливы, робить некие выставы. А ці адаб'ецца зніжэнне ўсясветных коштаў на нафту, памяншэнне экспартнага мыта на цэнах на паліва? Ці выйграюць спажыўцы? Таццяна Манёнак кажа. Сусветны кошт падае, нафтапрадукты падаюць, у нас яны не падаюць. І гэта добра для заводу. Але ж, канешне ж, гэта ненармальна падаткаў у кошты нафтапрадуктаў. Больш за 60%. Таму, канешне, асноўны прыбытак ад продажу нафтапрадуктаў мае дзяржава. Канешне, можна зменшыць акцызы, там падаткі ў гэтых нафтапрадуктаў. Але ж відавочна, што гэтага не адбудзецца. Эканаміст Яраслаў Раманчук перакананы, што зніжэння коштаў бензіну не будзе. Не дачакаемся, таму што гэта ўсё манаполія дзяржавы праз структуру, якім яна кіруе, і паколькі ў нас пастаўшчыкі сырой нафты і перапрацоўшчыкі гэта адныя ж тыя асобы, паколькі няма канкурэнцыі, то і зніжэння таксама не будзе. Цана сырой нафты, якую мы купляем з Расіі, пакуль яшчэ не міравая, і нам трэба чакаць не зніжэння цэнаў, а росту да ўзроўня прынамсі Літвы і Польшчы. Эканаміст Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Горкі. Журналіста незалежнага выдання гвалтоўна выдалілі са сходу, у якім прымала ўдзел праўладны кандыдат у дэпутаты спадарня Асмалоўскага. Горадня. Права на выступ няўгоднага прэтэндэнта на дэпутацтва Сергея Кузьмінка адстаялі шараговыя выбарцы. Столін. Тут скрыню для галасавання зрабілі празрыстай. Аднак ці будуць празрыстымі падлікі бюлетэняў? Здарэнні. Горадскі журналіст Эдуард Брокараў паскардзіўся ў міліцыю на прарэктара сельскагаспадарчай акадэміі па выхаваўчай працы Александра Чачоткіна. Той з камендантам інтэрнату гвалтоўна выштурхнулі яго з пакою, у якім сустракалася са студэнтамі кандыдатка ў дэпутаты Таццяна Асмалоўская. Прарэктар па выхаваўчай працы акадэміі Александр Чачоткін пацвердзіў, што канфлікт з Брокаравым меў месца і справакаваў яго нібыта сам журналіст, які не быў запрошаны на сустрэчу. Незалежны кандыдат па гарадзенскай Занёмаўскай акрузе Сергей Кузьмянок асноўным з чатырох супернікаў лічыць старшыню гарвыканкаму Александра Антоненку. Недавно яму трапіў у рукі зварот ветэранаў, якія агітуюць галасаваць за гарадскога мэра. Таму спадар Кузьмянок накіраваў заявы ў круговую камісію і цэнтр ВАБРКАМ. Антоненка кожны дзень он спецыяльна робіць сустрэчы і па школах, і па прадпрыемствах. Спецыяльна в школах это арганізоўваюць як родительскія сабрання, то есть па магчымасці яму сустрэцца. А калі я прыходжу на сустрэчу, мне просто не допускают. Позавчора я был на родительском собрании, директор школы и замдиректора, чуть ли милицию не хотели вызывать. Но вот я все-таки у людей запытал, можно я выступлю, и люди мне разрешили. Отключали и микрофон, и не допускали к трибуне, но все-таки люди настояли, и встреча отбылась. Это 31-я школа. ситуація. Сьогодні державні СМІ видають за сенсацію, що на виборчих участках Століну будуть використовуватися прозристі скрині для голосування. Коментує куратор виборчої кампанії у регіоні Олександр Каляда. Дело в том, что избирательный кодекс не запрещает, он просто говорит, что должны быть урны и размеры определять. Из чего они сделаны? Это дело комиссии. И раз все время кричат, что у нас прозрачные урны, то они сделали в Столине прозрачные урны для всех комиссий в городе Столине. На территории Столинской выборчой округи номер 16 больше 60 тысяч выборцев. А послуги прозрачной скрині скрестаются только 20% этой колькости. Наступный выпуск выборчого дзвоника прогучить у понеделок. С вами был Александр Байчук. Виборча тема і у сьогоднішніх подорожжах свободи. Вёску Озерцы для освятления выборчей кампании у 30-й окрузи я брал, бо тут знаходится буйнейший на Талачинщине консервный завод. 420 человек, колькость достатковая, как кандидатам у депутата национального сходу, был вылучен наместник керовника администрации президента Александр Попков. Мясовая ж, кажется, что моцно потерпели от захопу предприемства палетка у их былого колгасу, и гадким чином является потенциальным электоратом Сергея Возняка, зарегистрованного кандидата от ПКБ по спису объединенных демократичных сил. Мое подороже у вёску Озерцы, что на Талачинщине. Яго вы пачуеце ў сённяшняй праграме пазней. Паводле газеты «Рэч Пасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыса дысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У суботу 20 верасня ў горадні збярэцца пазачарговае паседжанне рады саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, і адным з асноўных будзе гэтае пытанне. Вы слухаеце радыё «Свабода», но зараз агляд званкоў на «Свабоду». Збіццё ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» 16 верасня ў Менску, падрыхтоўка да выбару, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Абакунчык. Удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» з сем'ямі зніклых, якая адбылася ўвечары 16 верасня ў Менску, збілі ўзброеныя спецназаўцы. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму. Зиновьев, я думаю, что до ОМОНовца, как военнослужащего, должен судить военный суд Минского гарнизона. Дякую. Пускай друзья оппозиционных партий покупают флаги и вывешивают у себя на местах, по месту жительства. Поскольку в центре сейчас опасно появляться с флагами, у меня уже висит флаг вторую неделю, и никто, ни один милиционер не придирается. Выказывание комментує намісник старшині громадської організації БНФ «Адраджэння» Алесь Михалевич. Я абсолютно згодний з гэтым меркаванням, з тим тільки удакладненням, що треба вивішувати тяги на святы. Наприклад, 25 сакавіка, 27 липеня, 8 вересня. На білоруські наші свята для того, каб люди, по меншій мере сусіді, запитувалися, чому сьогодні вісить тяг, якое зараз свято, для того, каб була нагода проводити так само інформаційну кампанію. Тема выборов у наступным телефонованием. Хочу ответить звонившему на «Свободу» товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. Даже в масштабах одной семьи любое маломальски важное решение принимают после обсуждения. Иначе нельзя. А в масштабах всей страны это тем более важно. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов. Далей слухач задає питання. Хотів би спитати у слухачів Радіо Свобода, як в демократичній Білорусі часов Станіслава Шушкевича мог прийти до влади такий чоловік, як Олександр Лукашенко? Як це могло здаритися? Дякую. Працягуємо програму виказуваннями на різні теми. Доведался, что некоторые проуладные громадские организации выступили с инициативой сделать день 17 вересня, день нападу СССР на Польшу, святочным днем. Как можно лечить это святом, когда десятки тысяч, а может сотни тысяч заходних белорусов было репрессировано, або расстреляно, або выслано на полночь и в Сибирь? Как можно лечить святом расстрел поляков и белорусов у Катыни? Как можно лечить святом подею, у вынику якой была развязана Другая Сусветная война? Може хопить здекав над історією. Ілля Копил, город Менск. Это Яцкевич. Послушайте, что я присвячу для вас. Не завсёды даюсь мне послухать свободу. Те службы, сьогодні повинен сказати, гэтак дбають про клопот потребу народу, що жадають і вуши, і рот зав'язати. Тільки треба запомнити, свобода, як птаха, що лунає високо, над нами кружить, де усіх закликає, не ведайте страху, коли хочете лепшу долю добити. Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях. А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц. Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скрынка 111. У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1. У интернете belarus@rferl.org. Народная сувязь со свободой у аглядах пошты, телефонаванняў и смс. Звоните. Номер аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Еще раз, номер менскага аўтаадказніка 266-39-52. Досылайте смс на номер у Беларусі 391-22-24. Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. 968. У эфіры Радыё Свабода у пражскай студыі Багдан Андрусышын. Праз чвэрць гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». А зараз экспертыза. У чацвер Александр Лукашенко даў інтэрв'ю заходнеўрапейскім выданням «Financial Times» і «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Які галоўны сэнс паслання беларускага лідара еўрапейскай грамадскасці? Чаму Лукашенко фактычна заклікае Захад абараніць Беларусь ад Расіі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюцца круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Мы Мы назіраем цікавы палітычны феномен. У самой Беларусі выборы ў палату прадстаўнікоў выклікаюць невялікую цікавасць як палітычнай клясы, так і грамадства. Ніколі з 1990 года не было такой маленькай канкурэнцыі на одно депутацкае месца, як цяпер. У прамежкавым дакладзе назіральніка ВБСЕ адзначалася, што ў краіне мала прыкметаў набліжаючыхся выбараў. А вось цікавасць з боку захаду да гэтых выбараў наадварот, як ніколі вялікая. І ў дакументах міжнародных інстытуцый, заявах афіцыйных асобаў заходніх палітыкаў пытанне аб дачыненнях з Беларусю жорстка ўвязваецца з умовай правядзення выбараў. Зважаючы на гэта, беларускія ўлады праводзяць гэтыя выбары ў, так бы мовіць, экспартным варыянце. І чым больш Лукашэнка падкрэслівае, што мы праводзім найперш выбары для беларускага народу, насамрэч усе перадвыбарчыя дэкарацыі арыентаваны на ўспрыняццё менавіта заходнімі палітыкамі. Інтэрв'ю Лукашэнкі Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung можна разглядаць як некая рэкламная інструкцыя да вось гэтага тавару пад назвай парламенцкія выбары. Як бы вы пракаментавалі агульны сэнс гэтага інтэрв'ю двум заходнееўрапейскім выданням? Спадар Класкоўскі. Тут два моманты я адзначыў бы. Па-першае, мы бачым, што Лорд Белл, гэта той мэтр піяру, які нядаўна падпісаў дамову з беларускім урадам, каб прасоўваць імідж Беларусі, паказвае, што нездарма є свой хлеб, ці паколькі гэта брытанец сваю аўсянку. У яго ёсць пэўны план, і мы бачым нават па падборы выданняў, што гэта не маргінальныя нейкія, а тыя газеты, якія называюцца рэспектабельнымі, якія маюць вялікія наклады, і, канешне, гэта будзе мець значны рэзонанс. І другое, ёсць аператыўная нагода, наперадзе выбары. І, канешне, беларускі кіраўнік зацікаўлены выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі ў краіне. І я адзначыў бы асобна, ён фактычна наўпрост упершыню звярнуўся да захаду з заклікам прызнаць гэтыя выбары. Калі раней акцэнт быў трошкі іншы, маўляў, мы не для іх, не для заходнікаў гэта ладзім, а для сябе, для свайго народу, то цяпер просьба прыняць і прызнаць. То бок падтэкст такі, прыняць такімі, як мы ёсць. Тут трэба аддаць належнае. Беларускі кіраўнік не абяцае залатыя горы ў сэнсе дэмакратыі. Фактычна, ён прапануе такі цвярозы рацыянальны палітычны торг. Спадар Лагвінеса, вы як бы пракаментавалі агульны сэнс гэтага інтэрв'ю двум заходнееўрапейскім выданням? Першая такая агульная завага, гэта тычыцца ўвогуле таго, чаму Захад так заакцэнтаваў сваю ўвагу на выбарах. Справядлівае і свабоднае правядзенне выбараў — гэта адна з прыкметаў дэмакратычна-палітычнага рэжыму. І гэтыя патрабаванні даўно высоўваліся дэмакратычнымі краінамі ў дачыненні да беларускіх уладаў. Чаму яно так атрымалася, што зараз гэта стаўся па сутнасці пунктам нумар адзін, і гэта тое, ад чаго будзе залежыць далейшае развіццё дыялогу Беларусі з еўрапейскім звязам і ўвогуле заходнім светам? Гэта яшчэ і таму, што якраз у выбарчым заканадаўстве, выбарчым працэсе беларускія ўлады найбольш паказваюць свой рэальны твар і найбольш несправедліва дзейнічаюць. Вы правільна заўважылі, што ў грамадства ёсць менша зацікаўленасці гэтай выбарчай кампаніі, паколькі ўсё больш і больш людзей у Беларусі не маюць ілюзію наконт таго, якім чынам праходзіць гэты выбарчы працэс. Гэта выражаецца ў меншай колькасці кандыдатаў, гэта выражаецца таксама ў невялікім імпэце нават зарэгістраваных кандыдатаў праводзіць свае кампаніі. Калі казаць пра гэтыя дзве газеты, хачу нагадаць таксама, што гэта такія цыклічныя рэчы, якія робіць Александр Лукашэнка, ён з пэўнай перыядычнасцю спрабуе закідваць прапановы ў бок захаду. Я згадаю інтэрв'ю Аль Паіс, Лю Монд, Ройтерс, іншым газетам. Таму тут нічога такога не бачу звыш ардынарнага, тое, што ён даў інтэрв'ю гэтым газетам. Такі зварот да захаду уваранкаваны нарастальнай трывогай Александра Лукашэнкі за сваю ўладу, паколькі цяжка яму паразумецца з сённяшняй Расіяй, і ён шукае хоць якоесці апірышча на захадзе і кажа, што яго да гэтага падштурхоўвае эканоміка. Відавочна, эканоміка, але трэба ведаць, што такога палітыка, як Александр Лукашэнка, усё абумоўленае не дбаннем пра Беларусь, а дбаннем пра захаванне ўласнай асабістай улады. У экспертызе свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Алесь Лагвінец. Вядучы Валер Карбалевіч. У гэтым інтэрв'ю Лукашэнка не столькі просіць Захад прызнаць выбары, колькі патрабуе. Маўляў, паспрабуйце толькі не прызнаць. Ён перасцерагае еўрапейскі звяз ад двайных стандартаў, кажа, што я не буду вымаліваць сабе візы еўрапейскага звязу. Вось гэтая спроба размовы з Захадам з пазіцыі сілы, гэта характэрная рыса палітычнага стылю Лукашэнкі, ці проста ёсць тут пэўны палітычны разлік, спадар Класкоўскі? Я трошкі іначай успрыняў гэтую танальнасць. Па-першае, як дасведчаны палітык, Лукашэнка разумее, што не варта мітусіцца, паказваць трывогу, што вось, маўляў, бярыце мяне голымі рукамі ўжо, настолькі я спалохаўся Расіі. Таму вось гэта можа нейкая найграная нават упэўненасць, што я тут у сур'ёзы надоўга. Гэта першы момант. Другі момант гэта апеляцыя да нейкіх рацыянальных меркаванняў, інтарэсаў Захаду. Глядзіце, фактычна Лукашэнка не абяцае, што тут будзе разгул дэмакратыі. Нават можна у ягонай фразе пра тое, што найхутчэй, што новы парламент не спадабаецца Еўропе, але ён будзе такім, якім яго абярэ народ. Гэта фактычна вось ужо ёсць схема наступнага парламенту, куды могуць улучыць пару-тройку апазіцыянераў, і потым вось гэты тэзіс будзе прапагандай скарыстоўвацца. Ну, бачыце, гэтую слабую апазіцыю народ не падтрымаў, гэта максімум, што мы маглі зрабіць. Яшчэ і скажуць, што і гэтых за вушы працягнулі ў парламент. Што тычыцца эканомікі, тут шчыра сказана, што эканамічныя фактары фактычна падштурхоўваюць да дыялогу з Захадам, і гучаць абяцанні, дарэчы, што будзе прыватызацыя, пачакайце, атрымаеце, можа, і 100% пакетаў акцый прывабных прадпрыемстваў. І ўвогуле было сказана, што на 80% мы, можа, з цягам часу, толькі вось не ганіце нас у шыю, зробім, як у вас там у Нямеччыні ды Брытаніі. Я думаю, 80% гэта маецца на ўвазе такі варыянт аўтарытарнай мадэрнізацыі, а 20%, дзе застаецца адрознасць, гэта якраз сфера дэмакратыі і правоў чалавека. Такім чынам, беларускі афіцыйны кіраўнік апелюе да геапалітычных інтарэсаў Захаду. Маўляў, адсуньце ў бок свае гэтыя эфемерныя, як ён любіць казаць, каштоўнасці ліберальныя. І паглядзіце, бо ў нас фактычна ёсць агульная небяспека, гэта імперская Расія. Хацеў бы звярнуць увагу, што на недаўняй прэсавай канферэнцыі з расійскімі журналістамі Лукашэнка наконт прыватызацыі казаў, што мы не аддадзім кантроль дзяржавы над гэтымі прадпрыемствамі, таму гэтыя ілюзіі, якія апошні час з'явіліся, яны марны. А вось тут для заходніх журналістаў ён паказвае, што гатовы 100% акцый прадаць нават, з якой аўдыторыяй размаўляе, пад тую і падстройваецца. Спадар Лагвінец, а вы як бы ацанілі вось той тон, якім размаўляе Лукашэнка за Захадам вось у гэтым інтэрв'ю? Здаецца, ён у сваім рэпертуары. Палітычныя абставіны могуць прымушаць яго рабіць пэўныя крокі, але ён па-ранейшаму ў сваіх выказваннях, калі ён хоча спадабацца, ён можа сказаць што заўгодна. Калі ён выкладвае сваю пазіцыю, ён выкладвае яе ў вельмі катэгарычнай форме, і ўвогуле такія ягоныя выказванні і такая супярэчнасць у рамках аднаго інтэрв'ю, а гэтыя супярэчнасці вельмі лёгка знайсці, альбо ў рамках выказвання цягам там апошняга тыдня двух. Яна паказвае, што проста яго такая палітычная культура, ён не здольны нармальна дыялог з іншымі, ён размаўляе ў кожны раз з пазіцыі сілы. І часам патрабуючы рэчы, якія ў нармальнай сітуацыі, ў сітуацыі дыялогу, проста немагчыма нават і агучваць. Ён разлічвае, на маю думку, зараз, што чым больш ён запатрабуе, тым хоць штосьці ён зможа атрымаць. Хацеў бы звярнуць увагу на расійскі аспект, які прагучаў у гэтым інтэрв'ю. У гэтым інтэрв'ю Лукашэнка перасцерагае Расію ад умяшання ў ўнутраныя справы Беларусі, кажа, што калі Расія зробіць тое самае з Беларусі, што яна зрабіла з Грузіяй, то ў гэтым выпадку Еўропа будзе мець поўнае права процідзейнічаць Маскве і заклікае Захад актыўна удзельнічаць у жыцці постсавецкіх дзяржаў, каб быць працівагаю нарастаючай моцы Расіі. Такія ацэнкі палітыкі Расіі, як бы вы пракаментавалі, спадар Класкоўскі? Тое, што з'явілася на сайце Financial Times, сапраўды паказвае, што зроблены фактычна вельмі востры выпад у бок Расіі, і фактычна, калі гэта без залішняй дыпламатыі трактаваць, то гучыць заклік у бок Захаду, калі што якое, калі крый Божа Расія пачне ўжываць у дачыненні да Беларусі сілавы сцэнар, дык вы ж нас не пакідайце, вы тады, калі ласка, прыйдзіце на дапамогу. Там было прыкладна так сказана, што Еўропа ў такім выпадку можа ўжываць усе сілы і сродкі, каб процістаяць гэтай экспансіі. Гэта выказванне вельмі красамоўнае, і яно паказвае няслушнасць вось такіх канспіралагічных версіяў, якія ўжывае частка беларускай апазіцыі. Маўляў, усё гэта збліжэнне з Захадам патрэбна, каб зрабіць легітымным парламент, а потым найхутчэй здаць Беларусь Расіі. Натуральна, у кіроўнай вярхоўкі і у нацыянальнай апазіцыі зусім розныя падыходы, ідэалы і гэтак далей, але тое, што сёння беларуская ўладная эліта адчула натуральны страх перад Расіяй, асабліва пасля Каўказскай вайны, яна зразумела, што вось гэта імперія, якая ўстае з каленяў, як яны там кажуць, можа стварыць проста смяротную небяспеку для гэтай улады і трэба бараніцца ўсімі сродкамі, вось гэта якраз і прарвалася ў інтэрв'ю двум заходнім выданням. Спадар Лавінец, а вы як бы пракаментавалі гэты сюжэт, дзе фактычна Лукашэнка просіць у Захаду дапамогі ў супрацьстаянні Расіі? Сам факт агучвання такой пазіцыі ёсць вельмі пазітыўным. Ён, на маю думку, ёсць адлюстраваннем больш шырокага разумення беларускімі элітамі, як альтэрнатыўнымі, так і ўладнымі, пра тое, што Беларусь павінна быць незалежнай, гарантыяй гэтай незалежнасці ёсць развіццё стасункаў як на ўсход, так і на захад, і таксама на поўнач, на поўдзень. Таксама я хачу звярнуць увагу на тое, што калі такая фраза гучыць з вуснаў палітыка, які казаў, што ён гатовы паўсці на ўколенцах у бок Расіі, то гэта паказвае пэўную эвалюцыю гэтага палітыка. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Александр Лукашэнка хоча прадаць Захаду парламенцкія выбары. У перадачы ўдзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Расія, Грузія і Беларусь – новая палонная Каўказскай вайны. У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Ірына Лагуніна. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода». Вы на хвалях «Радыё Свабода» яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас з цягам сённяшняй праграмы. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў БСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску у гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Жэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшчы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Зямля». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. Зямлёй называецца планета, якая верціцца вакол Сонца і вакол сваёй восі. Таксама зямлёй мы называем паверхню гэтай планеты, на якой стаім ці па якой рухаемся. Зямля – гэта і тэрыторыя, якая знаходзіцца ў чыімсьці ўладанні ці карыстанні. Урэшце, зямля – гэта проста глеба з царствам мінералаў. А в народных уяўленнях Земля – одна з основных космічных стихій, перший елемент, з якого ствараўся Сусвіт. У космаганічных паданнях падкрэсліваецца, што перший Бог стварыў менавіта Зямлю і неістотна, прынесла яе ў дзюбе вудка з дна сусветнага океану ці вытрас з кішэні сам Бог. Земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, маці ўсяго жывога, у тым ліку і чалавека. Для таго ж прыгадаем, што менавіта з зямлі, з гліны, зляпіў Бог першага чалавека. Уяўленне аб зямлі цесна звязанае з паняццем рода, радзімы, краіны. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Такім чынам, Таццяна, у традыцыйнай культуры Земля ўспрымаецца вельмі шырока, вобразна, нават сакральна. Што сталася асновою замацавання Зямлі ў якасці металягемы? Дзе вытокі яе сакралізацыі? Першай прычынаю вытворчая, спараджальная функцыя Зямлі. Яна выступае як сімвал жаночага ўрадлівага пачатку, асэнсоўваецца як прарадзіцелька і карміцелька ўсяго жывога. Земля нарадзіла і земля маці – гэта дзве ключавыя формулы, якія вызначаюць сутнасць зямлі ў міфапаэтычных уяўленнях. Яны адносяць зямлю найперш да жывой, адушаўлёнай. Земля – наша маці, будзе пітаць, чараўніка, чараўніцу да нашага табара не пускаць. У замовах гэтак казалі. Земля – маці ўсяму, што на ёй ёсць, што было і што будзе наперадзе. Вы сказалі адушаўлёнай. У чым гэтая адушаўлёнасць выяўляецца? Земля паўстае як жанчына, маці, часта пажылая і нават ахрышчаная хрысціянскім імем Таццяна. У замовах да зямлі іншых стыхій так і звяртаюцца. Земля Таццяна, вада Уляна, калодзець Іван. Земля як жанчына апладнялася жыватворным дажджом у ўвасабленні мужчынскага пачатку і давала новы ўраджай. Таму ў песенных і празаічных творах яе называюць «маці сырая земля». Земля як карміцелька лічылася не проста святой, але раўнавалася да жанчыны. Няможна зямлю біць, не віраць або пашкодзіць, бо земля святая. Адначасова існавала забарона чапаць зямлю ў перыяд яе зімовага сну, ад пакравоў і да радаўніцы. Казалі, што да благавешчання зямля цяжарная, і таму ніяк нельга гарадзіць платоў ды забіваць у яе колікі. Да таго ж, адухоўленасць зямлі сталася адным са штуршкоў суаднясення яе з маці Божай. Але якім жа чынам паганскі культ зямлі мог судакранацца з выключна хрысціянскім культам Божай маці? Здаецца, што гэтыя культы з'явы, як з майго гледзяшча, зусім розных парадкаў. Маці Земля ніколі не зліваецца з Божай маці цалкам, але яны пастаянна і арганічна суадносяцца адна з адною. Разам выражаюць нейкую агульную глыбінную ідэю. Суаднясенне маці Зямлі з маці Божай адбываецца праз агульнае для іх перажыванне, вялікай радасці мацярынства і вялікага гора, пакуты, страты. І гэта не двухвер'е, не падваенне па сутнасці аднаго вобраза, але два ракурсы адной рэлігійнай ідэі, два тыпы яе сімвалізацыі. Такім чынам, першую падставу міталігізацыі зямлі сталася роля яе як карміцелькі. Але Таццяна корміць зямля паўсюль, і ў Беларусі, і далёка па-за яе межамі. Што ж дадае сакралізацыі зямлі менавіта беларускай? Тая земля свяшчэнная і родная, дзе ляжаць продкі, дзе нарадзіліся бацькі і ты сам. І ў гэтым сэнсе раз'яднана з зямлёй перажывалася асабліва балюча. Калісьці вымушаныя перасяленцы перад ад'ездам бралі жменьку роднай зямлі, каб прыжыцца на новым месцы і не сумаваць. Жменьку зямлі дадавалі і ў магілу на чужыне. Земля ж з магіл родных наогул надзялялася магутнай абарончай сілай, бо магла бараніць ад бедаў ды хваробай. Генетычна запраграмаваная тэрытарыяльная матывацыі і звязаны з імі эмацыйны стан надзейнага пачування тут і на гэтай зямлі толькі падтрымлівалі міфалагему зямлі як маці, што трымае побач. Земля, як і маці, трымае чалавека побач. Дык чаму ж тады беларусы з лёгкасцю пакідаюць яе? Але кожная маці гадуе дзіця, каб адправіць яго ў людзі. Даць, аддаць усё і чакаць назад. Іншая справа, не кожны сын вырастае ўдзячным. Але кожная апошняя свае хвілі кліча менавіта маці. Так і беларусы. У мінулым пакідалі зямлю ў скрайніх выпадках. Зараз па-іншаму, але тычыцца гэта перадусім моладзі, якая вырасла ў іншых варунках, А поспрабуй зворухнуть батьку з місця. У маці яшчэ існуе выразны інстынкт абароны сваіх дзяцей, ды і сябе дзеля дзяцей. Нават не патрабуе доказаў той факт, наколькі магутна можа выконваць міфалагема зямлі функцыі псіхалагічнай абароны. Міфалагемы такога роду спараджалі ўяўленні аб нават містычнай сувязі зямлі і яе насельнікаў, непрымальнасці чужых. І гэта ў многім вызначае псіхалогію міжнацыянальных канфліктаў ды этнічных чыстак. А як жа тады быць з войнамі, з захопам чужых тэрыторыяў? Па назіраннях адмыслоўцаў, этнасы з асабліва моцным культам зямлі больш бароняцца, чым ладзяць агрэсіі. Чужая зямля па юнгу асімілюе заваёўніка. І тут цікава і, дарэчы, прыгадаць меркаванне асобных першабытных плямёнаў, згодна з якімі нельга прысвойваць чужую зямлю, бо на ёй жывуць душы чужых продкаў, якія стануць перасяляцца ў немаўлят. У гэтым заключана вялікая псіхалагічная ісціна, заключае Юнг. Так і беларус. Калі мае сваю зямельку і быў сыты з яе, то слаба бачыў суседзяў, альбо проста не хацеў іх бачыць. І зброю браў у рукі толькі калі гэтую зямельку адымалі. Беларуская ваенная гісторыя гэта пераважна гісторыя абарончых войнаў, а не захопніцкіх. Беларусам хапала сваёй зямлі, яны не хацелі пашыраць тэрыторыю, бо гэта пашырэнне для дзяржавы, а не для сябе. Зрэшты, калі звярнуцца да беларускай літаратуры, фальклорных тэкстаў, то асабліва выразна бачыцца, што беларус атаясамлівае радзіму не з дзяржавай, а менавіта са сваёй зямлёй. А што думаеце вы, Татьяна, як этнакультуролях? Свая зямелька, як зморанаму пастелька, кажуць беларусы. Наша земля была асвоеная людзьмі каля 100 тысяч гадоў таму, і з тае пары яе насіляе адзін і той жа народ. І таму мясцовыя жыхары, седзячы на сваёй зямлі, настойліва і ўпарта ідэнтыфікуюць сябе як тутэйшыя, тыя, хто жыве і даглядае зямельку тут. Мне здаецца, што ў стаўленні да зямлі таксама варта шукаць адказаў, чаму для беларусаў тутэйшасць важнейшая за беларускасць. А зараз давайте крыху паразважаем пра маральныя аспекты металягемы зямлі. У чым яны выяўляюцца? Земля выступае крытэрам чалавечай маральнасці наогул. Яна вышэйшы маральны аўтарытэт, які стаў парадкам і правілам, той апошняй вышэйшай інстанцыі, перад якой неслі адказнасць, на суд якой выносілі тое, што проста не магло быць вырашана інакш. Беларусы зямлёй бажыліся, кляліся, цалавалі і нават елі зямлю, каб даказаць сваю праўду. Ворагаў і злачынцаў зямлёю клялі. Каб ты сваімі паганымі лапамі больш не таптаў святой зямелькі, чтоб вона цябе ніколі не прыняла ў сваё мацярынскае лона. Дарэчы, верылі, што такіх, і так і называлі, ізвергаў. Земля і не пускае ў сабе, вывяргае вонкі. Земля, як чыстая стыхія, магла не прымаць самагубцаў, чараўнікоў, гэтак сама, як і забітага перуном чорта, змея і іншых міфалагічных персанажаў. У такім разе гаворка ідзе пра суд над памерлымі, а дачыненне жывы і земля. Наколькі яны былі актуальнымі ў беларускай традыцыі? Земля судзіць і жывога чалавека. І нават цэлае паселішча. За грахі зямля можа праваліцца альбо праглынуць горад, вёску ці манастыр. Асабліва папулярныя і сёння іх расказваюць аповеды пра зямлю, якая разышлася і схавала ў сабе царкву з прыхажанамі, што надта награшылі, каб паляцелі ў нейкія невядомыя глыбіні. Дарэчы, тая акалічнасць, што зямля трымае ў сабе нябожчыку, што чалавек з зямлі паходзіць і ў зямлю вяртаецца, надае статусу зямлі яшчэ большую выразнасць і сакральнасць. Двухполюснасць стасункаў чалавека з зямлёй выразна адлюстраваная ў пахавальнай абраднасці і календарных святах, звязаных з ушанаваннем продкаў. Смерць і пахаванне разглядаліся як вяртанне ў матчына ўлонне зямлю. Гісторыю нацыі шмат у чым вызначылі дачыненні беларускага селяніна з зямлёй. Шмат вызначальных падзей адбылося ў выніку акурат змагання за зямлю, а ў 20-м стагоддзі асабліва. Рэформы, рэвалюцыя, у якой на першым месцы было не ўлада саветам, а земля селянам, раскулачванне, таксама калгаснае беззямелле на зямлі, аж да апагею савецкай заможнасці шасцісоткавых лецішчаў. Што ў эвалюцыі дачыненняў беларуса з зямлёй найбольш прынцыпова паўплывала на свядомасць нацыі? Трэба констатаваць, што адбываецца разбурэнне міфалагемы, традыцыйных усведамленняў, ідзе скрын маральных крытэрыяў. І перадусім пра тое, што зямля перастала быць сваёй, стала ўсіх нас. кожнай, а значыць нічыёй. Перастала даваць жаданую і чаканую волю. А хацелася б падкрэсліць не толькі падставовасць міфалагемы зямлі як сімвала жыцця матэрыяльна бязбеднага, сімвала роднай зямелькі радзімы, але і арганічную спалучанасць такіх вызначальных паняткаў, як «земля» і «воля». Менавіта як «земля» і «воля» называлася рэвалюцыйная арганізацыя разначынцаў у 19 стагоддзі. «Земля, калі яна твая», той прыносіць тую чаканую волю. Калгасы, калі ўсё кругом калгаснае, ўсё кругом маё, пазбавілі селяніна яго зямлі, менавіта яго, уласны, і тым самым пацярпелі паразу. Але найвялікшай паразай сталі дэструктыўныя тэндэнцыі ў самой ментальнасці, калі зямля выпала з кола мараў і каштоўнасці ў беларуса. Савецкі час Таццяна вельмі кароткі ў гісторыі беларусаў. Мараль, якая фармавалася тысячагоддзямі, была гвалтоўна парушана цягам усяго толькі некалькіх дзесяцігоддзяў. Дык ці магчымае вяртанне беларусаў да высокага маральнага крытэру, які выяўляўся ў стаўленні да зямлі? Адназначны адказ даць цяжка. Але можа быць тады, як зямля вернецца ва ўласнасць. Калі ўзровень стасункаў з зямлёю страціць прымітыўнае савецкае толькі спажывецтва, калі сын зямлі стане не толькі браць, але і даваць. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.